ty vlasy jsou hustý. Co tak zamračená? Ale moje nejlepší kámoška odešla a nejspíš se už nikdy nevrátí. Teda já aspoň doufám, že nebude muset. A já v téhle slepé ulici skejsnu na smrti. A jaký je tvůj sen? Sen? Já nemám žádný sen.